بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير اس دریزنا واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها دریزنا ترد آیت نمبر 81 پوری دا پینزم حیسان دی سورت تا او بڑی پینزم حیثہ کی اللہ ذکر کئی النعم کلہ من اللہ چی سمرم نعمتو ندی دا ٹول دا اللہ دا طرف ندی دا پینزم باب دے پینزم حیثہ دا او بڑی کیا اغا نعمتو نا ذکر کئی نو بڑی بینزم ہی سکی مضمون ذکر کئی النعمو کلہو من اللہ چی سمرم نعمتو ندی نو دا ٹول دا اللہ دا طرف ندی اسما قسم نعمتو نو ذکر کئی دلائل ذکر کئی واللہ انزل من السماء ماء اول قسم نعمت اول قسم دلیل ذکر کئی دلیل عقلی اللہ فرمائی وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً او الله را ورئی دبرنا ما انباران فاحیا به الارض بعد موتها نتازا کئی بری باران سر آزمکی لرا پس دو چی دور دینا ان فی ذالک لآیت لقوم یسمعون یقیناً بدی کی خامخا دلائل دی د پار دا قوم یسمعون چی اورید اللہ کلام اورید اللہ کتاب واللہ انزل من السماء ماء او اللہ را ورئی من السماء دبرنا ما ان باران ما ان اوبو یعنی باران زکا پا باران کی عام طور سر اوبر آوری گی نو حاصل مانا ما ان باران فاحیا به الارض بعد موتها نو تازکی پدی سر زمکی لرا پس دو چی رو ردینا زمک او چشوی بی کلج باران نوری گی نو زمک او چشی اکم شین کی چی پزمک باندی وی اغا ختم شی اغا پوچی دو باندی شی او دازمک بلکل اڑوخ کل اخکاری نا خو کل چی پدی باندی باران اوور اولی شی نو دازمک اوپڑ سی گی او شین کی تن را بہر شی او یو خوند ریزمک پیدا شی نفع احیا به الارض بعد موتها اگر دا باران دا اللہ یو نعمت تے باران سوکرا ورے انیامو کلہو من اللہ چی سمرم نعمتو ندی دا ٹول دا اللہ دا طرف دی آیا دا بلچا دا طرف دا نعمت دا باران کی دیشی بل سوک باران ورولیشی فا احیا به الارض بعد موتها تازکی پا دی سر زمکا پس دو چیڑو دا دینا ان فی ذالک لآیت لقوم یسمعون یقیناً پدی کی خامخا دلائل دی دا اللہ د وحدانیت لقوم یسمعون د پار دا قوم یسمعون چی اوری دا اللہ کتاب کم چی راشی کینی دا اللہ کتاب تا نو داغی دا پارا پدی کی دلائل موجود دی مخ کیو گورا وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ او یقیناً ستاو دا پارا پا چار پیانو کی لَعِبْرَةً خَامَخَا زَيْدَ عِبْرَتِ نُسْخِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِ سکو مونگ پتا سبانی دا غسنا فی بُتُونِ چی پا خیٹو دا دی کری مِم بَيْنِ فَرْسِن پا مینز دا غُشَایو کی وَدَمِنْ او دَوِنَ كِي لَبَنًا خَالِصًا پِي خَالِصَ سَائِغَ لِلشَّارِبِينَ خَتِيرِ دُن كِرِي دَ پَار دَ سْكُنْ كُو يَا خُوَنْ دُوَرْكَي لِلشَّارِبِينَ سْكُنْ كُو تَا اللہ وَي اُگُرَا غُوَامِ خِيگْرِ بِزِتَ اُگُرَا خُوَرَلِ دِوَاخَ او سْكِلِ دِوبَا یو طرف تا وینا بل طرف تا غشایا روان ترین شود شر را بایی گیو تیز کی او گورا دا کارخان چا جوڑ کڑی دا آیا سوک دا سی کارخان جوڑو لینشی چی یو طرف نب کیو بورا چی یو بل طرف ناشین کی ورا چی گیا گانی ورا چی یو پمنس کی تی ندوشی زن جوڑی گی یاو ترم تا خوش آیا اغا سوٹا او بلی غاڑی تا وینا او بیادری دوانو نا پی اغا را بہر کی گی آیا دا سی کارخانہ سوک جوڑو لے شی نو گورا خوا میخی گڑی بیزی تاو گورا خوڑلی دی واخ او سکلی دیو با یاو ترم تا وینا او بل ترم تا خوش آیا روان ترین شود شر را بی گیو تیس کی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ او اقیدن ستاو دا پارا پچار پیانو کے لعبرتن خامخا زید عبرت تیرا شکر چار پیانو تو گورا ڈنگرو تو گورا پڑی گستار پار عبرت تے نسقی کم مم ما فی بطونی ہی سکو مونگ پتاسو بانی دہغ سن فی بطونی ہی چی پخیٹو دلی کی دی مم بین فرسن پمیز دا غشایو کے غشایا اغا گند اغا سوٹا ودمن او دا وین کے لبنن خالصن پی خالص غوامی خی گڑی بیزے شین کی اخوڑل گیا او دا پاسے پی اوبوس کلی منس کے تین دوشی زن جوڑ چو بخیٹا کی یو غوشایان او دویم وینا او بیان دے دوانو تر منز یو بل شے جوڑی گی چاگت ایتے وی لکھی گی پی اگا پیو تو گو رسوم رسپین دی نپکی دا غوشایانو اگا شینوارشتا او نپکی دا وینی اگا سروارشتا پاوام دیو تکن نپکی شینوارشتا او نپکی سروارشتا دا چاری دا چکڑی انیام کلو من اللہ سمرم چی نعمتون دی ٹول دا اللہ را طرف دی سائغ للشاربین خوند ورکی سکون کو تا یا خطیری دن کی دی للشاربین دا پار دا سکون کو کشینوارے پکیوے دا گیا داغا غوشایانو نچا بس کلے وے کدوین سر ملاوٹ پکیوے رنگ پکیوے چا بس کلے وے نشن دیو نا سردی تک سپین دی ہر سڑے وہی چیویس کا سائغ للشاربین مخیو گورا ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخیل ومن ثمرات او بازی دمیونا النخیل کجری دی والعناب او انگور دی تتخذونا منه سکرا چی جوڑوے تانسو دا دینا سکرن دمستے سامان ورزقن حسنا و خوراک دیکھ کلے یقیناً بدی کی خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت لقومی یاقلون دا پار دا قوم یاقلون چی اقل بکیوی ومن ثمرات النخیل او بازی نمیونا نخیل کجوری دی کجور تو گورا سمر خواگی دو سمر پستیری بڑھائیم خوڑیش وال آنا بیو دا انگورو نا انگورو تو گورا تتخیزون منہ سکرن جوڑوے تاسو لدینا سکرن دا مستے سامان سمطلب شو شراب تینا جوڑ کے جوس تینا جوڑ کے دگرنگی نور داسی شیزون تینا جوڑ کے فروٹ چاٹ کے واچوے بل تینا سا شے جوڑ کے ورزقن حسنا او خوراک خیستا خوراک کلے سوک امدازی خوری کجور کا سوک امدازی خورو میں خونشتا کانگور سوک دازی خوری نو میں خونشتا ورزقن حسنا دا چادل پیدا کری تھی ان فی ذالک لآیت لقومی یاقلون یقینن پا دی کہ خام خواد دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا یووالی دا پار دا قوم یاقلون چی اقل پکیوی راشا کا عقل در کی وی نو دا عقل نکار واخل کنا ستا دا پارا بجے کی دلائل دی لک سوچا فکرو کا مخ کیو گورا واوہا ربکا الان نحلی یعنی تخذی من الجبال بیوتا واوہا ربکا او کم کڑے دے روستا الان نحلی دشاتو مچیتا انتخذی من الجبال بیوتا دا چی جوڑوان دا غرننا بیوتن کورنا ومن الشجری او دا اننا ومن ما یارشون او دا غسنا یارشون چی دا خلق سفرن جوڑائی سمما کلی من کل سمراتی بیا خورا من کل سمراتی دار قسم میونا فصلو کی سبلا ربی کی زللان روان یا په لارو درم ستا باندې زللن بتا بيدار سرا یخرجو من بطونی ها شراب روزی د خېټو د دینا شراب د سکو سامان یا روزی د خېټو د دینا شراب شهد مختلف الوانو رنگ پر رنگ رنگونه دي فيه شفاء للناس پدې کې دارو دي د پان د خلقو واوها ربک الى النحل او حکم کړه دې رب ستا دانه چې وحي کړه دې رب ستا فرشته دم جبريل امين راغله نه نه وحي په مان د حکم واوها ربک الى النحل حکم کړه دې رب ستا الى النحل د شاتو مچېتا نحل د شاتو مچېتا وي او نمل ستو وي نمل وی لگی گی میگی تا او نحل د شاتو مجھے نمل او نحل یو ٹکی کی فرق راگو مانے تو گور نمل نحل حکم کڑے دے رمستان د شاتو مچے تا ان اتخذی من الجبال بیوتا دا چی جوڑوا من الجبال د غرننا بیوتا کورنا غر کی زان لکور جوڑا کور سا اگبین و من الشجر او دا اونونا اونا کی زان لکور جوڑا و من ما یارشون او دا حق سنا چی دا خلق سفرون جوڑا اگر دا شاتو مچیتا سم کلی من کل سمراتی بیا خوران دا هر قسم میوونا فصلو کی سبل ربی کی زللا روانا یا پلارو دا رب ستا باندی زللن پتابداری سرا زللن پتابداری سرا یخرج من بطونی ها شرابون دا اللہ پا دی حکم چی عمل اکو نو فائدی تو گورا یخرج من بطونی ها روزی رخیٹی دا دینا شرابون شہد مختلف الوانه رنگ پرنگ رنگونه دي فيه شفاء للناس بلې کې دارو دي د پاره د خلکو د شاتو مچه ته وګور کله چې دا الله حکم اومندلو د څومره طاقت او قوت ول الله ورکو او بلغه کوم شی چې د خېټې نه روزي شهد نه الله څومره د فائدې ولا وګرځولو الله په خپل وایي او بخبل مقدس او اوچت کتاب کی وئی چې بدی کې شفا در پاره د خلکو د هر مرض شفا د پکې دا ولی دا ځکه چې د الله حکم یو بدلو د شاتو مچې ته وګوره دا غوی یو خپل تنظیم دی سره یو خپل تنظیم دی د دې یو بادشاہی یو مشری او دا ټول د دغه امیر او د دغه مشر د لاندې جون تیری او د بهر تنظیم والا کس هغه په خپل تنظیم کې پریږدیم نه دانه چې د شاتو یو مچی ده هغه د بل کبین سره تعلق ساتي او راشو د دې په کبین کې کینی نه دی نه پریږدي دغه رنګې امیر چې ورته حکم کړي چې په پلان کې ګل بکینه اس کا یو مچے داغین علاوہ پا بل گل باندی کیلی نیاد ساتا اگا ہم نپری دی زانتا سو کی داران ولاڑی اگا نپری دی پاکیزگی خوخ نا گندگی ند خوخ دغرنگ دامیر اطاعت دے پکی دامیر تابداری دے پکی غیر رازدار سر راز نساتی چرازن اندیگا بین کی کینو سبا بالتا کینو بلورت بالتا کینو دغرنگ چې کوم مچے هغه خلاف ورزیو کی د امیر یا دغرنگ بل تنظیم ته لاړ شي یا چرته په غلط بوټی باندې کینی نه یا ساتاغه نه پریدي په خپل تنظیم کې تا اکثر د قبیل لاندې وګورم مړی مچے به پرتی په متو کې اکثر مړی مچے پرتی وي د چانه سرونه جدای د چانه خپی جدای د چانه وزر جدای دا ولی داغ مچے وچ دامیر خلاف ورزی کڑی وی او کله چې دی تنظیم ترازی دی غبین ترازی نو دغه امیر او دغه مامورین چې کوم امیر مقرر کړی هغه نه پریږي، هغه هم دغه تم مړ کی ختمې کی پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي. نو ګوره څومره خیر او برکت پکې راغو چې دا الله حکم اومنلو، نو الله یې په نوم باندې یو پوره سورت راولېږلو، سورت النحل. نشا تو مچے خدا اللہ حکم منی او انسان دا انسان نہ بسو دا شا تو دا مچے نہ بسو انسان جڑی داسی بہو ہاں شا تو دا مچے نہ بسو انسان جڑی ایسے لسپتی جڑی دا انسان نہ خو اگر ڈیرا وڑا دا انسان نہ ڈیرا وڑا دا اگر مچے دا اللہ حکم امن لو نو سمر عزت مندش سوک داغی دا کبین سره نشی چیڑلے او که او چیڑی و سره بیا دی زان پو بو کم نشی بچ کوره دا سی دو کنند کازمری و سره او چیڑلا نریاد ساتا غم بیا نپری دی او اصلا هم دا زان سر خپل گرزه پامم دیو تا دا شا تو مچه تا او گورا اسی غدیر شریف را کنه او که سوک و سره چیڑ او کی نریاد ساتا بیا پاس لحا باندیولی یقین د باندې او پاسینو هغه لشه د کی پریخي ناغه مچې خو تابیدار شو د الله، د الله حکم یې اومنلو نو څومره عزت مند شو څومره طاقتور شو. او نن انسان چې هغه د الله حکم او نه منلو نو څومره بوزدل شو څومره بیکار شو د هر سنه یریږي دغرنگی زلیل و رسوان شو قسما قسما عذابون و ازمائشون و ابتلاگانو کی مبتلا دی نسم کلی من کل سمراتی بیا خوران دا هر قسم میونا فصلو کی سبول رب کی زلولا گزا پل روانو سا پلانو دا رب ستا باندی زلولن پتا بیدارے سر یخرجو من بطونی ها شرابن روزی د خیر د دینه شرابن شهد مختلفن الوانو ہو رنگ پرنگ رنگونه دی دا د بیر شاد دی او دا پلوس شاد دی او دا پلان کی بودی شاد دی او رنگونه مختلفی دا زیر دیو دا تور دیو دا یو رنگ دیو دا بل رنگ دی مختلفن الوانو کمی چی استعمالی اگی تی رنگونه معلوم منگی دونا پر رنگونه نپیگو مختلفن الوانو ہو اکثر جر تیرو کو بازار کیو گورنو س توری س زیڑی س یورنگی س بل مختلفن الوانو رنگ پرنگ رنگونه دی فی شفاء للناس پدی کی دارو دی دپار د خلق د خلق د پار بگی شفا را او گور د شاتو مچیتو گور خوڑلی دی گلان او سکلی دی وب لکے کی دی زہر او پخله کی کبینان دا چاری دا سکنے تگو تا پامکا شا تو مچے تو گور خوڑی دی گلان او سکلی دی اوبو لکے کی دی زہر او پخلے کی کبینان دا چاری دا سکڑ وڑا شان کارخانہ دا کن دا سی او وڑا کارخانہ سوک جوڑو نیش چی دا بہر نا گل ورا چھے او بیا اوبو ورا چھے او دا غی نا دو چیزو نا جوڑی گی پخلے کی تی شاد جوڑی گی او لکے کی تی زہر جوڑی گی کوریش سوک دا سی. او بل خبر د شات او مچې د چاپ مخ کې ګورې خپل کارم نه کوي ښا پهګه به خبرو کنه د چاپ مخ کې هغه خپل کبینم جو جوړ اجه کله پرده کې شي نو بیا خپل کار شروع کې او خپل غوین جوړول شروع کې علم یو واقعیه ما کته قسم کول یو کس هغه د شات او مچې په شیشه کې بند کې گورا دی خدا خپل بکس شانی ہوتے ہی کر یہ تن پ شیشہ کے دا بند کے اگے ذرا کبین نہ جوڑو لو کبین نہ جوڑو لو بالکل زکا کا خطول خکارے دل ارس اخر کے دا مچے با باہر تلی او دا باہر نہ بے دزان سرا خور روڑا تلل با خور بے روڑا آن تر دی چې هغه کوم شیشه کې دیو اټول شیشه د پخور باندې پټکړه داسي شیشه مکمل پټکړه داسي شیشه کله پټکړه به به کې غوین شو روک ډیر رازدار شی دی ګوره د الله حکم یې منلی دی نو څومره عزتمن شوی دی په نوم یو مکمل صورت دی نو مختلف الوانه رنگ پر رنگ رنگونه دی فیه شفاء للناس په دې کې دارو دي د پاره د خلکو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پا دے کے خامخا دلائن لی دا پار دا قوم یا تفکرون چی سوچ گئی واللہ خلقکم بل دلیلہ واللہ خلقکم واللہ پیدا کری تاسو ثم یتوفاکم بیا بمڑ کی تاسو لران یا بیا بواخلی تاسو لران ومنکم و بعد پزوانے کی بیا بواخلی تاسو لر پزوانے کی ومنکم و بعد استاسو نام منغ سوک دے یرد الی ارذل العمر چې واپس کید لراغه کمزورې دوه کمزورتیا دوه مرتا لیکای لا یعلم بعد علم شیئا انجام دانشی چې نه ویږي پس د پوینه بز شی باندې یقینا الله په قدرت لرونګه ساتي والله خلقکم او الله پیدا کړی تاسو ثم یتوفاکم بیا به واخلی تاسو لرا پیدا چاکڑی اللہ او اخلی بری سوک اللہ بیا ثم یتوفاکم بیا بو اخلی تاسو در پزوانے کی پماشون والی کی پزوانے کی بدر بانی مرگ راو دی ومن کم و بعد استاسو نا من حق سوک دی یردو الہ ارزر العمر چو واپس کی دل را اغا کمزورتیا دو عمر تا ارزر العمر لیکای لا یعلم بعد علم شیء انجام داشی چن پویږي پس د پوینه پس شیب او خيار د زمانی وی خو چې ارزل العمر ته اورسی ناغه بیا واپس هغه ماشوموالی ترش نو سیم مت وی وی بابا په دې خبره باندې تن پویږي یو یو خبره بیا شلشل پیری کوي او تپوسونه کوي داسه شه ده او داسه شه بیا وتوی بیا بوئی داس شیر بیا بیا وتوی بیا بوئی داس شیر یا سات نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د ارزل العمر نه پناه غوخته نبی علیہ السلام با د ارزل العمر نه پناه غوخته او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای چې په عالم د قران باندې به چرته ارزل العمر رانش په عالم د قران با چرته هم ارزل العمر رانش یعنی په د بداسی یو وخت ناراضی چې دی بیا په خپل خبره نه پوی نو منکم بعد استاسو ناغ سوک دی یردو الہ ارزل العمر چھ واپس کی دل ناغ کمزورتیا دا عمر تا لیکھئی لا یعلم بعد علم شیئا انجام داشو چھ نپوئی گی پس دپوئی نپس شی باندی او بڑا زانتو گورا او بڑا زانتو گورا روانی پامسا دائن قد دزوانی نشو بڑا او بڑا زانتو گورا روانی پامسا دزوانی نشوی بڑا دا انقلابات در کی راوستی دی بیا چا روانی او امسا دی ٹک ٹک کئی او تا تی اشار در کئی چه او بڑا دا مرگ دی دازے دی یادا دازے دی یادا دازے دی یادا ٹک ٹک دی راوستی امسار سردا او ٹک ٹک کے بانگوشتیا سار دم اشارت میں کنت پیری کہ امروز است یا فردا جا انجا سیا انجا امسار سر لانس کی دا او روانی او امسار ٹک ٹک کئی ٹک ٹک کئی گنا امسار تالا وازدر کئی چو بابا او بڑا دا مرد دازے دے یادا دازے دے یادا دازے دے یادا تالی اشارت در کئی او بڑا زان تو گورا دا زوانی نشی بڑا روانی پامسا دا انقلابات در کی راوستی دی بیا چا اول ما شم وی بیا زوان شی بیا بڑا شوی نو دا انقلابات در کی راوستی دی بیا چا دا مرگ دی دازے دی یادا دازے دی یادا نو امن کم میو رد دو الار زلیل عمری لیکی لا یعلم بعد علم شیا ان اللہ علیم قدیر یقین اللہ پو قدرت لرون کے ذاتے نو پا دیا یا تو نو کس نعمتو نا او سدلائل ذکر شو نور انشاءاللہ بیا وائیو والله انزل من السماء ماء او الله را وری دبرنا ما انباران نو تازه کی بدی سراز مکی لرا پس دو چی رو ردینا یقینا بدی کی خامخا دلائل دی د پار دا قوم یسمعون چی اورید الله کتاب او یقینا ستاو د پارا پچار پیانو کی خامخا زید عبرت تے سکو مونگ پتا سبانی دا سنا چی بخیٹو دی کی دی پمیز د غشایو کیو د وینه کی لبنن خالصن پی خالص سائغ للشاربین خطیر دن کی د پار د سکون کو یا خوان ور کی للشاربین سکون کو تا او ومن سمرات یو بازد میونا ان نخیل کجور دی والعناب و انگور دی چ جوڑوے تا سر دینا سکرن دمستے سامان ورزقن حسنن او خوراک خیستا یقیناً بدی کی خامخا دلائل دی دپار دا قوم یسمعون یاقلون چا قلب کیوی او حکم کڑے دے رمستا دشاتو مچیتا انتخذی من الجبال بیوتن دا چی جوڑوا دا غرننا بیوتن کورنا ومن الشجر او دوننا ومن ما یارشون دا غسنا یارشون چی دا خلق سفننا جوڑائی یعنی پچتنو کی سم کلی من کل سمراتی بیا خوران دان قسم میونا روانا یا پلارو درمستا بانی زلولن پتا بیدار سرام روزی د خیټه د دینا شراب شهد یعنی د سکو سامان مختلف الوانو رنگ پرنگ رنگونه دي فيه شفاء للناس بډي کې دارو دي د پاره د خلکو یقینا بډي کې خامخا دلائل دي د پاره د قوم يتفکرون چې سوچ کوي والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو ثم يتوفاكم يا ابو باخلي تاسو لرا ومنكم وبعد تاسو نه سوګ دي يرد الى ارض العمر چې واپس کې دلرا الى ارض العمر کمزورتیا د عمر تا لکھیلا یا لم بعد علم شیا انجام دنشی چی نپویگی پس شی باندی نپویگی پس دپوینا شیان پس شی باندی دا جرگو مرکو سڑے بیو بیا نپویی ان اللہ علیم قدیر یقینا اللہ پو قدرت لرن کے ذات تے